azgınlaşmış olan milletleri Tevrat adam etmeye çalışıyor idiyse veya Zebur kaynayan yüreklere bir rahmet gibi iniyor idiyse dün, bugün Kur'an yeryüzü bütün sakinlerinin kalbine ancak ve ancak rahmet o indirebilir. Aksi dünya soğuk, buz kesilmiş bir dünya, tıpkı Antarktika'daki gibiler gibi buz kesilmiş. Medeniyetin olduğunu, tekniğin olduğunu görürsünüz. Teknik vardır. Ama kalpte o tekniğin, o mekanizmanın, o makine mekanizmasının oluşturduğu kalpte sıcaklık yoktur, rahmet yoktur. Buz kesilmiştir toplum. Ve İbn-i Mesud şöyle diyordu. Ben diyordu Kur'an'ı açıkça söyleyeceğim. Arkadaşları diyorlardı ki Kureyş sana kötülük yapar. Kureyş'in saldırılarına karşı duracak aşireti olan birini gönderelim. İbn-i Mesud diyordu ki bırakın gideyim, Allah beni koruyacaktır. Ve bir kuşluk vakti Mekke'de İbn-i Mes'ud radıyallahu anh Kureyş'in en kalabalık olduğu bir saatte Mekke-i Mükerreme'de haremin orada Kur'an okuyordu. Güneş ve ayın bir hareketinin olduğunu ifade eden ayeti okuyordu. Diyordu ki bitkiler ve ağaçlar ona secde ederler. Allah göğü yükseltmiş, tartıyı, mizanı, adaleti koymuştur, dengeyi kurmuştur. Gökteki dengeden yerdeki dengeye iner ayet. Tartıda eksiklik yapmayın, haksızlık yapmayın. Adaleti, teraziyi adaletle tutun. Sonra ayeti kerimeler, Rahman'ın ayetleri. Rahman suresinin ayetleri şöyle bitiyordu. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Nimetin içinde olanlar, nimetin farkında değiller, nimeti kaybedenler bilirler. Gözü gören gömerin ne olduğunu pek farkında değildir, göremeyen fark eder bunu. Gözün kıymetini anlamak için görmeyene soracaksınız. Duymanın kıymetini anlamak için duyamayana soracaksınız. Sıhhatin değerini anlamak için hasta olana soracaksınız. Kabe'nin etrafındakiler birden ayağa kalktılar. Şu adama ne oluyor? Neler söylüyor? Anlamıyorlardı, sonra anlıyorlardı. Bu adam diyorlardı. Muhammed'in dediklerini söylüyor. Salat ve selam ona olsun. İbni Ümmü Abdi dövüyorlardı İbni Mes'ud'u. O okuyordu. Diyelim ki sanki komalık olacak bir ana kadar okumaya devam etti. Bayılmıştı. Soruyorum İbni Mes'ud ne yapmıştı? Adam mı öldürmüştü? Irza mı geçmişti? Mal mı gasp etmişti? Hayır. Kur'an okumuştu. Ayet okuyordu. Allah'ı unutmuş olan veya Allah'ı bilmeyenlere Allah var diyordu. Onlar için Allah var demek tehlikeliydi. Öyle zannediyorlardı zavallılar. Akıllarına mağlup olanlar, nefislerinin hevasına mağlup olanlar öyle zannediyorlardı. İbn-i Mes'ud cinayet işlememişti. İbn-i Mes'ud insan öldürmemişti. İbn-i Mes'ud mal çalmamıştı. Allah bir diyordu. Güzel kokulu otlar var orada diyordu. Allah yeri canlı yaratıklar için meydana getirmiş diyordu İbn-i Mesud. Dayak yiyordu. Biraz sonra yerdeki İbn-i Mesud ayağa kalktı. Yüzündeki kanları siliyordu. Arkadaşları geldiler. Dediler ki senin bu durumda kalmandan korkuyorduk. Korktuğumuz başına geldi. Vallahi diyordu, yarın gider aynı şeyi okurum isterseniz. Hayır diyorlardı, yeter. Sen söylenmesi gerekeni duyurdun onlara. Gerisi onlara kalmıştır. Kaç İslam'ı kabul etmeyenle görüştüm hayatım boyunca. Allah bilmez olduğunu zanneden zavallılarla görüştüm hayatım boyunca. Ateist, yani Allah kabul etmez olduğunu zanneden nice insanla karşılaştım. Cehaletten başka bir şey görmedim. Korkaklıktan başka bir şey görmedim onlarda. Korkudan başka bir şey görmedim. Korku yüreklerine, gözlerine, yüzlerine sini vermişti. İnanmadıkları Allah'tan korkuyorlardı. Ve herhangi birinizin korkusundan çok daha fazla korkuyorlardı. İnanmadıkları peygamberden ürküyorlardı. Çünkü peygamberin hak olduğunun farkındalardı. Bütün inanmayanlar, inanmayanla yaşamayan ayrı şey, dikkat ediniz. Ben şahsen bu ülkede yaşayan herkesi inanmış kabul ediyorum. Yüreğim öyle istiyor. Çok azdır inanmayan. Yaşamayan ayrı, inanmayan ayrı. Çok farktır. İnanmayanları kastediyorum. Allah'ı inanmayan, Allah yoktur diyen nice insanı gördüm ki Allah'ın korkusundan aslında için için titriyor. Allah'ın var olduğunu benim kadar biliyor. Nefsi, duygu ve arzuları onu yok dedirtmeye gayret ettiriyordu. Sinmişlerdi, korkaklardı. Allah'tan korkuyorlar, ölümden ürküyorlardı. Ölüm onlara vahşetin kapılarını açıyordu sanki. Hangi ölümden? Kendi ölümlerinden, yataktaki ölümlerinden. Başkasının onları öldürmelerinden değil. Çünkü İslam buna karşıdır. İslam kandan nefret eder. Kılıçtan, hançerden, sopadan, tabancadan nefret eder. Kalpleri alacaksınız, yüreklere okuyacaksınız, yürekleri fethedeceksiniz, kılıçla değil, sözle. Ama yataklarında ölmekten korkuyorlar o insanlar. Ya Allah varsa diyorlar içlerinde, ya varsa, ya Hazreti Muhammed'in dedikleri doğruysa, ya hocaların deyiverdiği doğruysa, o zaman ne yapacağız biz o alemde? İnanınız ki hocaların dediği doğrudur. Ne yapacağınız hesabını iyi yapın. Hep dinlediler. Ve gizli gizli de olsa hep dinlediler, kulak kabarttılar. Dinlemeden edemediler. Dinleyemeden edemediler. Tanıdığım bir hanımefendi vardı. Allah bilmez, peygamber bilmez, Kur'an bilmezdi. Hoca kelimesinden, yani ilahiyatçı kelimesinden nefret ederdi. Avukat bir hanımefendiydi. Dediğim olay belki 6-7 sene önceki bir olay. İnatçı bir din düşmanıydı, İslam düşmanıydı. Avukatları tenzih ederim. O hanım öyleydi ama. Mesleği öyleydi çünkü. Beraber bulunduğumuz bir ortamda din hakkında duymuş olduğu nefret ve kinini bana açıkça söylemişti. Ben ona demiştim ki, bütün hayatını dini yok etmeye çalışsan kendin kadar yer yakarsın. Sen dini yok edemezsin. Kendini yok edip gidersin. 60-70 sene yaşarsın. Bu nefretinle ölür gidersin. Din yaşamaya devam eder. İnsanlar ölecek ama bu din yaşamaya devam edecek. Hiç kendini yorma demiştim. Çünkü söz anlayacak manada değildi ilk baştaki çıkışların. Ortak bir yerdeydik bir müddet. Hareketlerimizden demek ki dikkatini çekmiş bazı tavırlarımızdan. Sonra yavaş yavaş sokulup sorular sormaya, konuşmaya devam etti. Bir müddet sonra her şeyiyle giyinişinden tutunuz bilmem bakışına kadar çok farklı olan bu hanım değişti. Bir akşam üzeri beraber bazı kardeşlerimizle o ortamdaki insanlara bulunduğumuz bir ortamda din hakkındaki uzun konuşmalardan sonra sözü Hazreti Ömer'e getirmiş. Hep özledim o zatın seciyesinden, alakından, yapısından, bakışından örnekler vermiştim. Bana en sonda dedi ki hayal ettiğim buydu benim aslında. Belli izimlere, komünizm veya işte belli izimlere saplanışımda hayal ettiğim buydu böyle bir adam. Senin o dünyada, dünyanda bu adam yok dedim. O bu dünyada var. Senin dünyanda yok o. Onlar hayaldir sendekiler. Mitolojik olmamış şeyler. Hayal ürünü şeyler. O cemiyetler kendi kendini inkar etti. Demir perde ülkeleri işçilerin eliyle yıkıldı. Üstelik işçilerin iktidarı işçiler yıktılar. Çünkü despotlaşan bir devlet sistemi vardı. Komünizmin sonu budur. Bir Hazreti Ömer öğretemez o. Konuşmuştuk uzun. Sonra o gün ağlamıştı. Bütün gidiveren hayatımdan nefret ediyorum şimdi demişti. Sonra düzelmişti. Hayli düzelmiş. Kendine çeki düzen vermişti. İslam'ı anlatan kitaplar istemişti. Ben de ona vermiştim. Şunları okumanızda fayda var. Sağlam kitaplar, kaynaklar. Onun beyi de meslektaşı aynı işi yapıyor. Beyi daha da inatçı. Öyleymiş. Bunlar tanınan insanlardı tabii. Sonra beyiyle problemleri oldu inanç noktasında. Yani beyine dedi ki sen Allah'a inanmıyorsun, ben inanıyorum. Bu hayatımız yanlışmış arkadaş. Kendi soyadını da beyine vermeyecek kadar da dik kafalıydı. Böyle yani. Bu dik kafalı kelimesini tenkit manasına kullanmıyorum. Beyi evinde dermiş ki bu kitapları okumayacaksın. Hanımefendi hadi canım sen de. Sana mı soracağım diyor. Böyle bir aile. Ve kendi ifadesi. Ben yattıktan sonra diyor her gece bakardım. Beyim gelirdi usulca. O kitapları çıkarırdı raflardan okurdu. Bana hatırlattı o. Sonra ne oldular bilmiyorum. Mevla'dan hidayet dilerim ikisine de. İnşallah öyle olmuştur. Onların hidayeti ne dini kurtarır ne beni. Kendilerini kurtarır. Hidayete varmasalar ne olur? Toprakta birçok metrelik mesafe kaplayıverirler o kadar. Ötesi yok. Bu cümleyi niye kullanıyorum? İnsanların hidayete gelmesi noktasında ne kadar haris olduğumu bilirsiniz. Bir insanı kazanabilmek için kilometrelerce yol yürürüm. Ama Allah'ı bilmemiş, peygamberi inkar etmiş, Kur'an'ı tanımamış birisi imkana bir de nefsini katarsa ve inatçılık yaparsa kendi mekanın kadar yer kaplarsın arkadaşlarım. Ve ma ala Resulü ilel belag dediği gibi derim. Peygambere düşen tebliğdir. Onlar üzerine baskıcı değil peygamber. Üzülüyordu Allah'ın Resulü mübarek. İnce yüreği yanıyordu. Ebu Lehebler niye iman etmedi diye. Üzülüyordu. Kur'an iniyordu. Ne oluyor sana? Ayet iniyordu. İnen ayeti kerimede وَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah öyle diyordu. Bu ayeti kerimeye inanmıyorlar diye kendini yok edeceksin. Bırak onları kendi haline. Herkesi hidayete getirmekle sorumlu değilsin. Sen tebliğle sorumlusun. Çevremde namaza başlayanlar var. İçkiyi bırakanlar var. Veya İslami hayatı yapabildiği kadar yapmak için girişimde bulunanlar var. Ne gariptir ki bazen en büyük tenkidi kendi aile çevrelerinden görüyorlar. Ne korkunç bir cehalet Allah'ım. Ne korkunç bir cehalet. Namaz kılıyor vatandaş. Kadın erkeği namaza başlamış. Öteki kılmıyor. Kılmıyorsan senin bileceğin şey. Hayır, onunla durmuyor.